أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانا اور گٹھلی نکالتا ہے مردے سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ. یہ ہے اللہ. پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو؟ پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا اور اس نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لیے. یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا اور اسی نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستے معلوم کرو اندھیروں میں جنگل اور دریا کے. البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیے پتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے, پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھی جائے گی جگہ. البتہ اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے, پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ. البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں. خلاصہ تفسیر. بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو, یعنی زمین میں دبانے کے بعد جو دانا یا گٹھلی پھوٹتی ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے. وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے, جیسے نطفہ سے آدمی پیدا ہوتا ہے, اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے, جیسے آدمی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ یہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے, سو تم اس کی عبادت چھوڑ کر کہاں غیر اللہ کی عبادت کی طرف الٹے چلے جا رہے ہو. وہ اللہ تعالی صبح صادق کا رات میں سے نکالنے والا ہے, یعنی رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق ظاہر ہوتی ہے, اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے کہ سب تھکے تھکائے سو کر آرام پاتے ہیں, اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے, یعنی ان کی رفتار منضبط ہے جس سے اوقات کے انضباط میں سہولت ہو. یہ کہ حساب سے ان کی رفتار ہو ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر مطلق ہے کہ اس طرح حرکت پیدا کرنے پر اس کو قدرت ہے, اور بڑے علم والا ہے کہ اس رفتار کی مصلحتیں اور حکمتیں جانتا تھا, اس لیے اس خاص پر ٹھہرا دیا. اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا, اور وہ فائدہ یہ ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں, خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے یہ دلائل توحید و انعام کے خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور گو پہنچیں گے سب کو، مگر نافع انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جو بھلے برے کی کچھ خبر رکھتے ہیں، کیونکہ غور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو اصل میں ایک شخص سے کہ آدم علیہ السلام ہیں پیدا کیا، پھر آگے تو توالد و تناسل کا اس طرح سلسلہ جاری چلا آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے مرتبہ مادہ میں ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، یعنی ماں کا رحم، اور ایک جگہ چندے رہنے کی ہے، یعنی باپ کی پشت، لقوله تعالی من بین الصلب، بے شک ہم نے یہ دلائل بھی توحید و انعام کے خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں عام طور پر، مگر ان کا نفع بھی مثل سابق انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ تفصیل ہو گئی یخرج الحی کی۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی حق درمی اور حقائق و انرائج سے غفلت کا تذکرہ تھا، اور ان سب خرابیوں کی اصل بنیاد خدا تعالی اور اس کے بے مثال علم و قدرت سے بے خبری تھی۔ اس لیے مذکورہ چار آیات میں حق تعالی نے غافل انسان کے سروغ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور انسان پر اپنے انعامات و احسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا، جن میں ادنا غور کرنے سے ہر سلیم الفطرت انسان خالق کائنات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عظیم الشان کارنامے ساری کائنات میں سوائے خدا تعالی کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو۔ اس میں قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ بتلایا گیا ہے کہ خشک دانا اور خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہرا بھرا درخت نکال دینا صرف اسی ذات پاک کا فعل ہے جو خالق کائنات ہے۔ انسان کے صحیح و عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ کاشتکار کی ساری کوششوں کا حاصل اس سے زائد نہیں ہوتا کہ دانا اور گٹھلی کے اندر سے جو نازک کوپل قدرت خداوندی نے نکالی ہے، اس کی راہ سے موانع اور مضر چیزوں کو دور کر دے۔ زمین کو حل وغیرہ کے ذریعے نرم کرنا، پھر کھاد ڈالنا، پانی دینا، ان سب اعمال کا اثر زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ نکلنے والی نازک کوپل کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ باقی اصل کام کے دانہ اور گٹھلی پھٹ کر اس میں سے درخت کی کوپل نکلے، اور پھر اس میں رنگ برنگ کے عجیب و غریب پتے، اور پھر ایسے پھول لگیں کہ انسان کی عقل و دماغ اس کا ایک پتہ یا پنکھڑی بنانے سے عاجز ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کسی انسانی عمل کو دخل نہیں۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، یعنی کیا تم ان دانوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم مٹی میں ڈال دیتے ہو، کہ ان کو تم نے بویا اور بنایا ہے یا ہم نے؟ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی اللہ تعالی ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ بے جان سے مراد نطفہ یا انڈا ہے، جس سے انسان اور حیوانات کی تخلیق ہوتی ہے۔ اسی طرح جانداروں سے بے جان چیزیں نکال دیتا ہے۔ یہاں بے جان چیزوں سے مراد وہی نطفہ اور انڈا ہے کہ وہ جاندار چیزوں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یعنی یہ سب کام صرف ایک اللہ تعالی کے کیے اور بنائے ہوئے ہیں، پھر یہ جانتے بوجھتے ہوئے تم کس طرح بہکے چلے جا رہے ہو کہ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا معبود کہنے لگے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے فالق الاصباح، فالق کے معنی پھاڑنے والا اور اصباح کے معنی یہاں وقت صبح کے ہیں، فالق الاصباح کے معنی ہے پھاڑنے والا صبح کا، یعنی گہری اندھیری کی چادر کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا۔ یہ بھی ان افعال و اعمال میں سے ہے جس میں جن و بشر اور ساری کائنات کی قوتیں ہیج ہیں اور ہر آنکھوں والا دیکھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ رات کی اندھیری کے بعد صبح کا اجالا پیدا کرنے والا نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ کوئی دوسری مخلوق، بلکہ یہ صرف اس مافوق الادراک ہستی کا نام ہے، مافوق الادراک ہستی کا نام کام ہے جو سارے جہاں کی پیدا کرنے والی ہے۔ مخلوقات کے آرام کے لیے رات کی قدرتی اور جبری تعین ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، لفظ سکن سکون سے مشتق ہے، ہر ایسی چیز کو سکن کہا جاتا ہے جس پر پہنچ کر انسان کو سکون و اطمینان اور راحت حاصل ہو، اسی لیے انسان کے رہنے کے گھر کو قرآن میں سکن فرمایا ہے۔ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کیونکہ انسان کا گھر خواہ ایک جھوپڑی ہی ہو، وہاں پہنچ کر انسان کو عادتاً سکون و راحت حاصل ہوتی ہے، اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہر جاندار کے لیے سکون و راحت کی چیز بنائی ہے۔ فالق الاصباح میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسان دن کے اجالے سے حاصل کرتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جعل اللیل سکنا فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جس طرح دن کا اجالا ایک عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے سب کاروبار کرتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی کو بھی برا نہ جانو، وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اس میں دن بھر کا تھکا ماندہ انسان آرام کر کے اس قابل ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل میں پھر نشاط اور چستی کے ساتھ کام کر سکے، ورنہ انسانی فطرت مسلسل محنت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ رات کی تاریکی کو راحت کے لیے متعین کر دینا ایک مستقل نعمت اور اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ کا ایک خاص مظہر ہے، مگر یہ نعمت روزانہ بے مانگے مل جاتی ہے، اس لیے انسان کا دھیان بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہ کتنا بڑا احسان و انعام ہے۔ غور کیجئے کہ اگر ہر شخص اپنے اختیار و ارادے سے اپنے آرام کا وقت معین کرتا تو کوئی صبح کو 8 بجے سونے کا ارادہ کرتا، کوئی 12 بجے، کوئی 4 بجے اور کوئی رات کے مختلف حصوں میں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا گھنٹہ نہ آتا جس میں انسانی کاروبار، محنت مزدوری، کارخانے اور فیکٹریاں نہ چل رہی ہوتی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ سونے والوں کے آرام میں بھی خلل آتا اور کام کرنے والوں کے کام میں بھی۔ سونے والوں کے آرام میں کام کرنے والوں کے شور و شغب اور کھڑکے اور دھماکے کے مخل ہوتے، اور کام کرنے والوں کے کام میں ان لوگوں کی غیر حاضری مخل ہوتی جو اس وقت سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سونے والوں کے بہت سے وہ کام رہ جاتے جو ان کے سونے کے وقت میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت قاہرہ نے نہ صرف انسان پر بلکہ ہر جاندار پر رات کے وقت نیند کا غلبہ ایسا مسلط کر دیا کہ وہ کام چھوڑ کر سو جانے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی ہر پرندہ، درندہ اور چوپائے اپنے اپنے مستقر اور گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ہر انسان جبری طور پر کام چھوڑ کر آرام کرنے کی فکر میں لگتا ہے، پوری دنیا میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی نیند اور آرام میں معین و مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عادتاً زیادہ روشنی میں نیند نہیں آتی۔ غور کیجئے کہ اگر ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام مل کر بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے سونے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا چاہتے تو اولاً اس میں دشواریاں کتنی ہوتی، ثانیاً اگر سارے انسان کسی معاہدے کے پابند ہو کر ایک معین وقت سویا کرتے تو جانوروں کو اس معاہدے کا پابند کون بناتا، اور وہ کھلے پھرتے تو سونے والے انسانوں اور ان کے سامانوں کا کیا حشر ہوتا۔ یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرت قاہرہ ہے جس نے جبری طور پر اور ہر انسان اور ہر جاندار پر ایک معین وقت میں نیند مسلط کر کے ان بین الاقوامی معاہدوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین. شمسی اور قمری حساب. ارشاد فرمایا والشمس والقمر حسبانا. حسبان بضم مصدر ہے, حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و مہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے, جس کے ذریعے انسان سالوں, مہینوں, دنوں اور گھنٹوں کا, بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے. یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ عظیم الشان نورانی کروں اور ان کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. ان کی مشینری کو نہ کسی ورکشاپ کی ضرورت پڑتی ہے, نہ پرزے کھسنے اور بدلنے سے کوئی سابقہ پڑتا ہے. یہ دونوں نور کے کرے اپنے اپنے دائرے میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہی ہیں. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ہزاروں سال میں بھی ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. افسوس کی قدرت کے اس مستحکم اور غیر متبدل نظام ہی سے انسان دھوکا کھا گیا کہ انہی چیزوں کو مستقل بالذات بلکہ معبود و مقصود بنا بیٹھا. اگر ان کا یہ نظام کبھی کبھی ٹوٹا کرتا, ان کی مشینری درست کرنے کے لیے کچھ دنوں یا گھنٹوں کے وقفے ہوا کرتے, تو انسان سمجھ لیتا کہ یہ مشین خود بخود نہیں چل رہی بلکہ اس کا کوئی چلانے والا ہے اور بنانے والا ہے. مگر اے روشنی تباہ, تو برمن بلا شدی, ان کروں کے بغیر متبدل اور مستحکم نظام نے انسان کی نظروں کو خیرہ کر دیا اور اپنی طرف لگا لیا, یہاں تک کہ وہ اس کو بھول بیٹھا کہ کوئی محبوب ہے اس پردہ زنگاری میں, کوئی محبوب ہے اس پردہ زنگاری میں. آسمانی کتابیں اور انبیاء اور رسل اس کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے ہی کے لیے نازل ہوئے. قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی, دونوں ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال استعمال کیے گئے, اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے, اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو قائم اور باقی رکھے. دوسرے حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں, لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز اور محو کر دینا گناہ عظیم ہے, جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب. آخر آیت میں فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یعنی یہ حیرت انگیز مستحکم نظام حرکات جس میں کبھی ایک منٹ اور سیکنڈ کا فرق نہ آئے, یہ اسی ذات پاک کی قدرت کا کرشمہ ہو سکتا ہے جو عزیز یعنی ہر چیز پر غالب اور قوی بھی ہے, اور علیم یعنی ہر چیز اور ہر کام کی جاننے والی بھی. تیسری آیت میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یعنی آفتاب و مہتاب کے علاوہ دوسرے ستارے بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے خاص مظاہر ہیں. اور ان کے پیدا کرنے میں ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بحری اور بری سفروں میں جہاں رات کی تاریکی کے وقت سمتوں کا پتہ لگانا بھی آسان نہیں رہتا, ان ستاروں کے ذریعے اپنے راستے متعین کر سکتا ہے. تجربہ شاہد ہے کہ آج اس مشینری کے زمانے میں بھی انسان ستاروں کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہے. اس آیت میں بھی انسان کی غفلت اور کوتا نظری پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ستارے بھی کسی بنانے والے اور چلانے والے کے تابع فرمان چل رہے ہیں, نہ اپنے وجود میں مستقل ہیں نہ اپنی بقا و عمل میں. جو لوگ صرف انہی پر اپنی نظریں جما کر بیٹھ رہے اور ان کے بنانے والے کی طرف نظر نہ کی, وہ سخت کوتاہ نظر اور فریب خوردہ ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یعنی ہم نے دلائل قدرت خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. اس میں اشارہ فرما دیا کہ جو لوگ ان کھلی کھلی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ بے خبر اور بے ہوش ہیں. چوتھی آیت میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. مستقر قرار سے بنا ہے, اس جگہ مستقر کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے جائے قرار ہو, اور مستودع ودیعت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو کسی کے پاس عارضی طور سے چند روز رکھ دینے کے. تو مستودع اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں کوئی چیز عارضی طور پر چند روز رکھی جائے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو ایک چاند یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا, پھر اس کے لیے ایک مستقر یعنی مدت تک رہنے کی جگہ بنا دی, اور ایک مستودع یعنی چند روز رہنے کی جگہ. قرآن کریم کے الفاظ تو یہی ہیں, ان کی تعبیر و تفسیر میں بہت سے احتمال ہیں, اس لیے علماء تفسیر کے اقوال اس میں مختلف ہیں. کسی نے فرمایا مستودع ماں کا پیٹ اور مستقر یہ دنیا ہے, کسی نے فرمایا کہ مستودع قبر ہے اور مستقر دار آخرت, اور بھی متعدد اقوال ہیں اور الفاظ قرآنی میں سب کی گنجائش ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو ترجیح دی کہ مستقر دار الآخرت کا مقام جنت یا دوزخ ہے, اور انسان کی ابتدائے آفرینش سے آخرت تک جتنے مراحل اور درجات ہیں وہ سب مستودع یعنی چند روزہ قیام کی جگہ ہے, خواشک میں مادر میں ہو یا زمین میں رہنے سہنے کی جگہ یا قبر و برزخ. قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے جس میں فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقًا, یعنی تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے. اس کا حاصل یہ ہے کہ دار آخرت سے پہلے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے جو ظاہری سکون و قرار کے وقت بھی در حقیقت سفر عمر کے منازل طے کر رہا ہے. مسافر ہوں کہاں جانا ہے, نوافق ہوں منزل سے, ازل سے پھرتے پھرتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے. اس آخری آیت میں ظاہری ٹپ ٹاپ اور مختلف مخلوقات کی نیرنگیوں میں مشغول ہو کر اپنے اصل مستقر اور خدا و آخرت سے غافل ہو جانے والے کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے اور دنیا کے دھوکے و فریب سے نجات پائے. مولانا چامی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا کہ ہما اندر زمن ترازین است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا حالانکہ اس کے کوئی عورت نہیں اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے خلاصہ تفسیر اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا پھر ہم نے اس ایک ہی پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے رنگ برنگ نباتات کو زمین سے نکالا اور ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف قسم کی نباتات جن کے رنگ و بو ذائقہ فواہد بے حد مختلف ہیں کس قدر عجیب کرشمہ قدرت ہے پھر ہم نے اس کو کونپل سے جو اول زمین سے نکلتی ہے جس کو بعض مقامات میں سوئی یا کھونٹی کہتے ہیں جس کو بعض مقامات میں سوتی یا کھونٹی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے سبز شاخ نکالی کہ اس شاخ سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں یہ تو غلوں کی کیفیت ہے جس کا ذکر اجمالاً فالق الحب والنوا میں آ چکا اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے نکلتے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے اور زیتون و انار کے درخت پیدا کیے جو کہ بعض انار اور بعض زیتون پھل کی صورت شکل و مقدار رنگ وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ذرا ہر ایک پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے کہ اس وقت بالکل کچا بدمزہ ناقابل انتفاع ہوتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے کہ اس وقت بالکل کچا اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو کہ اس وقت بھی اوصاف میں کیسا کامل ہو گیا یہ بھی خدا کی قدرت کا ظہور ہے ان امور میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں اور گویا با اعتبار تبلیغ کے سب کے لیے ہیں مگر انتفاع کے اعتبار سے انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں یہ میووں اور پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالاً ون نوا میں آ چکا ہے اور مشرک لوگوں نے اپنے اعتقاد میں شیاطین کو ایسے اللہ کا جس کے صفات و افعال اوپر مذکور ہوئے شریک قرار دے رکھا ہے کہ ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں اور خدا کے مقابلے میں ان کے کہنے پر چلتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کو خود ان کے اقرار کے موافق بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہ ہونا چاہیے. اور ان مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں اپنے اعتقاد میں محض بلا دلیل تراش رکھی ہیں، جیسے نصارہ حضرت مسیح کو اور بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ خدا تعالی کی شان میں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو. وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد یعنی نیز سے ہی ہست کرنے والا ہے اور دوسرا کوئی موجد نہیں، پس معبود بھی کوئی اور نہ ہوگا. اس سے تو شریک کی نفی ہوئی، اور اولاد کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی حقیقت یہ ہے کہ میاں بی بی ہوں، اور ان دونوں کی مقارنت سے تیسری جاندار چیز پیدا ہو تو اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو ہے نہیں. اور اللہ تعالی نے جیسا ان لوگوں کو پیدا کیا، وخلقہم، اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، بدیع السماوات، اسی طرح اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اور جس طرح وہ خالقیت میں یکتا ہے، اسی طرح اس صفت میں بھی یکتا ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، عزلن بھی ابدن بھی. اور اس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور تخلیق بدون علم کے ہو نہیں سکتی. اس سے بھی ثابت ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں. یہ ذات جس کے صفات کمال بیان کیے گئے ہیں، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا جیسا اوپر بیان ہوا، جب یہ صفات اللہ ہی میں ہیں تو تم لوگ اس ہی کی عبادت کرو، اور پھر یہ کہ وہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے، وہ ہی ہر چیز کا کارساز حقیقی ہے، دوسرا کوئی کارساز بھی نہیں. بس اس کی عبادت کرو گے تو وہ تم کو نفع حقیقی پہنچائے گا، اور دوسرا کیا دے دے گا. غرض خالق بھی وہی، علیم بھی وہی، وکیل بھی وہی، اور یہ سب امور مقتدا ہیں کہ معبود بھی وہی ہو. معارف و مسائل. ان مضامین میں ایک عجیب ترتیب کی رعایت ہے، وہ یہ کہ یہاں تین قسم کی کائنات مذکور ہیں، سفلیات، علویات، کائنات جو، یعنی فضائے آسمانی میں پیدا ہونے والی اشیاء. اور بیان شروع کیا سفلیات سے کہ وہ ہم سے اقرب ہیں، اور پھر اس کے دو حصے کیے، ایک بیان زمین سے اگنے والی نباتات اور درختوں باغوں کا، دوسرے حیوانات، انسان اور جانوروں کا. اول کو مقدم کیا کہ بنسبت دوسرے کے نسبتاً ظاہر ہے، اور دوسرے کا معاملہ کہ روح پر موقوف ہے دقیق ہے، چنانچہ نطفہ کے مختلف مراحل اور حالات ادراک اتباع کے ساتھ مخصوص ہیں، بخلاف نباتات کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے وغیرہ کے کہ عام طور سے مشاہد ہے. پھر فضائے آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا صبح و شام، پھر علویات کو ذکر کیا شمس و قمر و نجوم، پھر چونکہ سفلیات کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس کو مقرر لا کر اس پر ختم فرمایا، مگر پہلے وہ اجمالاً مذکور تھا، اب تفصیل سے ذکر کیا گیا. لیکن تفصیل کی ترتیب میں اجمال کی ترتیب کا عکس کر دیا گیا کہ بیان انفس کو مقدم کیا اور بیان نباتات کو مؤخر. ممکن ہے کہ اس کا مبنا یہ ہو کہ اس مفصل بیان میں اظہار نعمت کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، تو اس حیثیت سے منعم علیہ بوجہ مقصود و مدبو ہونے کے قابل تقدیم کے ہوا. اور نباتات میں ترتیب سابق باقی ہے کہ حبوب یعنی غلات کی کیفیات، یعنی غلات کی کیفیت دانہ اور گٹھلی پر مقدم رہی، اور بارش کے درمیان میں ذکر آنا نباتات کے تابع ہے. اور اس میں ایک اور لطیفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بارش کی مختلف حیثیات ہیں، مبدا کے اعتبار سے تو علوی، اور منتہی کے اعتبار سے سفلی، اور مسافت کے اعتبار سے فضائی ہے. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو اور میں نہیں تم پر نگہبان اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے اور تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے اور تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے تیرے رب کا کوئی معبود نہیں سوا اس کے اس کے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ خلاصہ تفسیر اور اس کے علیم ہونے کی اور اس میں منفرد ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی دنیا میں تو اس طرح کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جیسا کہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے اور آخرت میں اس طرح کے اہل جنت وہ دیکھیں گے جیسا کہ یہ بھی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے لیکن احاطہ محال رہے گا اور جس محسوس بالبصر کے ظاہر کا احاطہ احساس بصری سے محال ہو تو اس کی حقیقت باطنی کا کے ظاہر کے مقابلے میں بدرجہ خفی تر ہے احاطہ کرنا عقل سے جو کہ احساس سے بدرجہ زیادہ محتمل خطا ہے بدرجہ اولا محال ہوگا اور وہ یعنی اللہ تعالی سب نگاہوں کو جو کہ اس کے احاطے سے عاجز تھیں وجوباً محیط ہو جاتا ہے اسی طرح اور چیزوں کو بھی علمن محیط ہے وہ بہو بکل شیء علیم اور اس امر سے کہ وہ سب کو محیط ہے اور اس کو کوئی محیط نہیں لازم آ گیا ہے کہ وہی بڑا باریک بھی باخبر ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور یہ وہ کمال علم ہے جس میں اللہ تعالی یکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع یعنی توحید اور رسالت کے حق اور ہونے کے دلائل عقلیہ و نقلیہ پہنچ چکے ہیں سو جو شخص ان کے ذریعے سے حق کو دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا یعنی تمہارے اعمال کا نگران نہیں ہوں یعنی جیسا نگرانی کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ نا شائستہ حرکت نہ کرنے دے یہ میرے ذمہ نہیں میرا کام صرف تبلیغ ہے اور دیکھیے ہم اس عمدہ طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہنچا دیں اور تاکہ یہ منکرین تعصب سے یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ان مضامین کو پڑھ لیا ہے مطلب یہ کہ تاکہ ان پر اور زیادہ الزام ہو کہ ہم تو اس طرح واضح کر کے حق کو ثابت کرتے تھے اور تم پھر لغو بہانے تراشتے تھے اور تاکہ ہم اس قرآن کے مضامین کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں یعنی قرآن کے نازل کرنے کے تین فائدے ہیں ایک یہ کہ آپ کو اجر تبلیغ ملے دوسرے یہ کہ منکرین پر زیادہ جرم قائم ہو، تیسرے یہ کہ دانش مند و طالبان حق کو حق ظاہر ہو جاوے۔ بس آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، خود اس طریق پر چلتے رہیے جس پر چلنے کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اور اس طریق میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس طریق میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے، اور اس پر قائم رہ کر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے کہ افسوس انہوں نے قبول نہ کیا، اور وجہ خیال نہ کرنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن ان لوگوں کی بدعنوانیوں سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کو سزا دیں، اس لیے ایسا ہی سامان جمع کر دیا۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بنا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں پڑے ہی کیوں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال کا نگراں نہیں بنایا، اور نہ آپ ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے جرائم کی تفتیش ہے اور نہ ان کی سزا کا حکم ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تشویش ہے؟ معارف و مسائل۔ سورہ انعام کی ان پانچ آیات میں سے پہلی آیت میں ابصار بصر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نگاہ اور دیکھنے کی قوت، اور ادراک کے معنی پا لینا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان فرمائی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ساری مخلوقات، جنوں، انسوں، ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ یہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں، اور اللہ تعالی تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری پوری طرح دیکھتے ہیں، اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے۔ اس مختصر آیت میں اب تعالیٰ جل شانہ کی دو مخصوص صفتوں کا ذکر ہے، اول یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاں کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں کہ وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ خاص صرف حق جل وعلا شانہ کی ہی ہو سکتی ہے، مگر ورنہ نگاہ کو اللہ تعالی نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سی چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ آفتاب و مہتاب کتنے بڑے بڑے کرے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان کروں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حادثہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے، حق تعالی کی ذات پاک تو عقل و وہم کے احاطے سے بھی بالا تر ہے، اس کا علم اس حادثہ بصر سے کیسے حاصل ہو؟ تو دل میں آتا ہے سمجھ نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ حق تعالی کی ذات و صفات غیر محدود ہیں، اور انسانی حواس اور عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا، اسی لیے دنیا کے عقلاء و فلاسفر جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لیے اپنی عمریں بحث و تحقیق میں صرف کی، اور صوفیاء کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستے سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پا سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دور مینان بارگاہ الست، غیر عظیم بے نہ بردا انت کے ہست، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چے شبہا نشتم دنی سیر گم، کہ حیرت گرفت آستینم کے قم۔ رویت باری تعالی کا مسئلہ، انسان کو حق تعالی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں تمام علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالی کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی کہ رب ارینی، اے میرے پروردگار مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے، تو جواب میں ارشاد ہوا کہ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ جواب ملتا ہے تو پھر کسی اور کسی جن و بشر کی کیا مجال ہے. البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالی کی زیارت ہونا صحیح و قوی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور خود قرآن کریم میں موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، قیامت کے روز بہت سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. البتہ کفار و منکرین اس روز بھی سزا کے طور پر حق تعالی کی رویت سے مشرف نہ ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت سے محبوب و محروم ہوں گے، یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت سے محجوب و محروم ہوں گے، اور آخرت میں حق تعالی کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصہ محشر میں بھی اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، اور اہل جنت کے لیے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالی کی زیارت ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالی ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں. یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ، آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی. یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو ایسی طرح عیاناً دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح و شام حق تعالی کی زیارت نصیب ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں سب اہل جنت کو ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شب معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت عالم آخرت ہی کی زیارت ہے. جیسا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا صرف جہاں کا نام ہے جو آسمانوں کے اندر محصور ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچ کر جو زیارت ہوئی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جا سکتا. اب سوال یہ رہتا ہے کہ جب آیت قرآن لا تدرکہ الابصار سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالی کی رویت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب کھلا ہوا یہ ہے کہ آیت قرآنی کے یہ معنی نہیں کہ انسان کے لیے حق تعالی کی رویت و زیارت ناممکن ہے، بلکہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ انسان نے نگاہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ذات غیر محدود اور انسان کی نظر محدود ہے. قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ ایسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت نہیں جو اس طرح کی رویت کو بھی برداشت کر سکے، اس لیے دنیا میں رویت مطلقاً نہیں ہو سکتی. اور آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی تو رویت و زیارت ہو سکے گی، مگر نظر میں ذات حق کا احاطہ اس وقت بھی نہ ہو سکے گا. دوسری صفت حق تعالی شانہ کی اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں. یہ علم مطلق اور احاطہ علمی بھی حق تعالی شانہ کی ہی خصوصیت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت جل شانہ کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لطیف عربی لغت کے اعتبار سے دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک معنی مہربان، دوسرے بمقابل کثیر، یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس و معلوم نہیں کی جا سکتی، اور خبیر کے معنی ہے باخبر. معنی اس جملے کی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اس لیے حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اور خبیر ہیں اس لیے ساری کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم و خبر سے باہر نہیں. اور اگر لطیف کے معنی اس جگہ مہربان کے لیے جاویں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بلکہ ارادے اور خیال سے بھی باخبر ہیں، جس کا اقتدا یہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پکڑے جایا کرتے، مگر چونکہ وہ لطیف و مہربان بھی ہیں اس لیے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے. دوسری آیت میں لفظ بصائر بصیرت کی جمع ہے، جس کے معنی ہے عقل و دانش، یعنی وہ قوت جس کے ذریعے انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے. بصائر سے مراد آیت میں وہ دلائل اور ذرائع ہیں جن سے انسان حق اور حقیقت کو معلوم کر سکے. معنی آیت کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع اور وسائل پہنچ چکے ہیں، یعنی قرآن آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معاملات و تعلیمات مشاہدے میں آئیں، یہ سب حق بینی کے ذرائع ہیں. تو جو شخص ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا، اور جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے اندھا رہا تو اپنا ہی نقصان کیا. آخر آیت میں فرمایا کہ میں تمہارا نگران نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں کہ لوگوں کو زبردستی کر کے ناشائستہ کاموں سے روک ہی دیں جیسے نگران اور محافظ کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصبی فریضہ صرف احکام کا پہنچا دینا اور سمجھا دینا ہے، پھر کوئی اپنے اختیار سے ان کا اتباع کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. توحید اور رسالت پر جو واضح دلائل پچھلی آیات میں بیان ہو چکے ہیں، تیسری آیت میں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کذالک نصرف الآیات، یعنی ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا وَلِيَقُولُونَ رَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان، معجزات اور دلائل، بے مثل کتاب قرآن اور ایک امی محض کی زبان مبارک سے ایسے علوم و حقائق کا اظہار جن سے ساری دنیا کے فلاسفر اور حکما عاجز ہیں، ایسا بلیغ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی صورت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو لائے، اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی، یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر ہٹ دھرم منکر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زیغ اور کجی تھی وہ یہ کہنے لگے کہ درست، یعنی یہ علوم تو آپ نے کسی سے پڑھ لیے ہیں. ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ دانش مند جن کی سمجھ درست اور فہم سلیم ہے ان کے لیے یہ بیان نافع و مفید ثابت ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا، مگر کج فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعے دنیا کے راہبر بن گئے۔ چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ دیکھیے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طریق پر چلتے رہیے جس طریق پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، جس میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نیز اس وحی میں تبلیغ کا بھی حکم داخل ہے۔ اس پر قائم رہ کر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے کہ افسوس انہوں نے کیوں قبول نہ کیا۔ پانچویں آیت میں اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تکوینی طور پر یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں تو یہ شرک نہ کر سکتے، لیکن ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کو سزا ملے، تو ایسا ہی سامان جمع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے مسلمان بنا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں پڑے کیوں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اعمال کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال سے تشویش نہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ محمد وآلہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔